سنائے مدینہ لگاتا رہے دل، سنائے مدینہ تجھے واسطہ سو احمد رضا کا، تجھے واسطہ سو احمد رضا کا، عطا کر مدینہ عطا کرنا، قضائے مدینہ لگاتا رہے، ندیا الہی مجھے تاشا الہی مجھے تخت شاہی بنا دے، مجھے بس گدائے مدینہ بنا دے، مجھے بس گدائے مدینہ لگا فجر میں بھائی گھر گھر میں جا جا کر، لگا فجر میں بھائی گھر گھر میں جا جا کر، ذرا دل لگا کر صدائے مدینہ، مدینہ لگاتا رہے جو دیروز دو درس فیضان سن سنا، جو دیروز دو درس فیضان سن سنا، دعائے مدینہ میں دیتا ہوں اس کو، دعائے مدینہ لگاتا رہے جو نیکی کی دعوت مدینہ لگاتا رہے لگا ہے جو آنکھوں پہ کفنِ مدینہ، لگا ہے جو آنکھوں پہ کفنِ مدینہ لگاتا رہے جو دیوانے فرقت میں روتے ہیں آیا مدینہ لگا جاتا رہے جو پابند دماغت کا جو پابند دماغت کا ہوش کو دعائیں مدینہ لگا گتا رہی گے عطار مارے سے زندہ تڑپتا ہوا